Expressen. Ja, Måns Ivarsson. Ett ögonblick. Tack. Han är ledig nu, jag vet inte när han kommer in igen tyvärr. Du, skulle du kunna ta ett meddelande till honom? Ja visst. Ja, Christer Kihlstedt Grand Hotel. Christer Kihlstedt Grand Hotel, ja. Ja, vi har monterat ner det här duschdraperiet som var i Bruce Springsteens rum. Jaha. Och det finns i receptionen att hämta. Okej. Kan du be honom det? Ja visst, det ska jag säga. Tack så mycket. Tack. Hej.